السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أيها الناس، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. يقول الإمام القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته: إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني. دوزان وإسلام بعد كتنقلية كتسوم آيات كتنقل خطبة الحاجة زنازة أمريشا نقوته ميزا كم جاء الله سبحانه وتعالى nasisitiza tena na kutilia mkazo wa kwamba ipo haja ya kuchukua maazimio na kuweka nia ya mabadiliko katika suala zima la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala huwa nasiruna wa maulana. فنعم المولى ونعم النصير. يا ابي امبايه انا لتوليه جامب لمؤمني نا يي ndiye mwenye kuwanusuru waja wake waumini. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نا imekuwa ni haki yenye kudhibiti juu yetu kuwanusuru waumini tukisimama sawa sawa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi tufahamu kwamba kuna ahadi madhubuti ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema: wala yansuranna Allahu man yansuru. Na apa kwa Allah, atamnusuru Allah subhanahu wa ta'ala yule atakayemnusuru yeye, kwa maana yule atakayebaki katika mafunzo na kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala atastahili kupata nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na yoyote atakaye nusuriwa na Allah hakuna wa kumkosesha nusra hiyo. Nimetanguliza kusema maneno ya al-Imam al-Qahtani rahimahullahu ta'ala yaliyomo kwenye dunia yake akielezea kundi fulani ovu linalojinasibisha na Uislamu: وهم أشد الناس عداوة للمسلمين من اليهود والنصارى والذين أشركوا. وهم الرافضة. الإمام القحطاني رحمه الله تعالى katika ubeti huu uliomo ndani ya nuria yake anawazungumzia kundi la arrafidha ash-shia, anasema inna ar-rawafidha sharru man wati'a al-hasa. Hakika marawafidh ni watu waovu katika wale waliokanyaga ardhi, waliokanyaga mchanga. Min kulli insin natiqin aw jani, kuliko mwanadamu yoyote anayezungumza ujini. Sharru khalq wal khaliqa, ni watu wa ovu. Bali ni ashaddu nnasi adawa, ni watu walio na uadui mkubwa. Lilmuslimin, ni ahli sunnati wal jamaa, dhidi ya ahli sunnati wal jamaa min alyahudi wan nasara walladhina ashraku, kuliko mayahudi na kuliko manasara na kuliko waliokuwa washirikina. Ni kundi limejiegemeza katika Uislamu kwa lengo la kuchimba Uislamu min ad-dakhil. Hum zanadiqa, wao ni zanadiqa na mazindiki wengi katika historia ya Kiislamu. Walijificha chini ya fadhila la ar-rafa wa hubbu ahli al-bayt. Uhakika huu ma'al asaf Waislamu wengi hawaufahamu. Si katika watu ambao hawakusoma tu, bali hata wale ambao wananasibishwa na ilmu, wengi katika wao wameghafilika na hili, wanadanganyika na dhahiri ambayo wanajiwa na arrafidha, na wengine wanaghuriwa bithamani bakhsin darahima maduda, kwa thamani duni kabisa wananunuliwa na wanaghilibiwa. Kwa hilo wanajikuta kwamba wao wanautumikia urafidha ambao ni dhidi ya Uislamu, lakini kwa jina la mapenzi ya Ahlul Bait. Bila shaka anayesoma vitabu vyao na kuifuatilia historia yao yatambainikia hayo ninayosema, kwamba hawa ni watu waovu, kama anavyosema Qadi rahmatullahi taala alayhi, inna ar-rawafidh sharru man wati'a al-hasa min kulli insin natiqin aw ja'i. Hatusemi haya kwa siasa, hatusemi haya kwa sababu ya chuki binafsi, bali tunayazungumza haya kwa uhalisia ulivyo. Wala nakhafu fillahi lawmata la'in, na sisi hatuogopi kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala lawama za wenye kulaumu, kwa sababu kuna watu wanaogopa lawama. Anajua shari iliyomo katika kundi hili, lakini anaogopa lawama, anaogopa kuhujumiwa, anaogopa kuuawa, anaogopa kusemwa vibaya. Itakuwaje? Mtatazamwa vipi? Mtaonekana sitaki umoja? Kwa hiyo anafikia hadi ya kuogopa kuyazungumza mambo ya kweli, kwamba hawa bwana ni mafia ya kwelikweli, ukiwazungumza au nakuondoa. Sisi hatuogopi hilo, kwa sababu tuamini ya kwamba siku ya kufa katika dunia hii, kuondoka katika dunia hii ni siku moja peke yake, hakuna nyingine yake. Idha jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, muda wao watu ukifika hawatacheleweshwa hata japokuwa punde kidogo tu, muda mfupi, wala hawatatanguliziwa muda, wataondoka katika hii dunia. Kwa hiyo hakuna haja ya mtu kuogopa kuzungumza ukweli anaoujua, hasa inapokuwa jambo lina maslahi na umma. Historia ya ar-rawafidh imejaa mambo mengi maovu machafu yanaonyesha wazi dhahir shahir kwamba wao wako dhidi ya Uislamu, lakini mimi nitazungumza kwa mukhtasar matukio, baadhi ya matukio tangu kusimama kwa daula iliyoitwa daula Safawiya mwaka 1000 au mwaka 907 ambayo ni hijiria sawa na mwaka 1502 miladia. Iliposimama daula hii daula Safawiya, Safavid Empire, katika mikono ya Shah Ismail ibn Haidar As-Safawi Ar-Rafidhi, bwana huyu aliivamia miji ya Ahli Sunna, hasa ukizingatia miji mingi iliyoko katika nchi ya Iran ya leo na nchi ya Iraq asili yake ni Ahli Sunna wal Jamaa katika madhhab ya Shafi'iyya. bwana huyu na kundi lake na jeshi lake waliweza kuivamia nchi hii, wakatawala katika baadhi ya miji, na walikuwa wakifanya mauaji ya kinyama dhidi ya Ahli Sunnah wal Jamaa, waliua zaidi ya mamilioni ya watu, wakawaua vifo vibaya vibaya, na si kwa sababu nyingine, bali ni sababu kwamba wao ni Ahli Sunnah. Na mara nyingine wakivamia misikiti kama hivi siku ya Ijumaa, analazimishwa khatibu azungumze mbele za watu kwamba Abu Bakar na Umar na Uthman ni makafiri, awaambie waumini kwamba Abu Bakar na Umar ni kafir na Uthman kadhalika ni kafir. Akikataa anauawa. Haya yameandikwa kwenye vitabu vyao na historia imeyadhibiti haya. Wanawaua Ahlu Sunnah wal Jamaa kwa sababu ya kuwa wanakataa kusema Abu Bakar ni kafiri, Umar ni kafiri, Uthmani ni kafiri, ukutaki tunakuua. Haya yamedhibitiwa na tumejaribu kuyaandika haya kwa kuweka maegemezo na masadiri zake, wapi yametoka maneno haya. Kusimama kwa dola hii tangu iliposimama haijaanguka, na mpaka leo hii sisi tunaishi na athari za daula Safawiya katika mambo ambayo waliasisi katika wakati wao, ambayo ni uadui dhidi ya Ahli Sunna na dhidi ya Uislamu. Katika wakati wao ndio kulidhihiri madai ya upungufu wa Qur'an, yalikuwemo ndani ya vitabu vyao lakini walikuwa wakiyaficha. Iliposimama daula ya Safawiya waliyadhihirisha wazi, na waandishi wao na maulamaa wao wakadhihirisha uadui wao wa wazi kabisa, wakayaandika kwenye vitabu ili watu wayafahamu na watu waamini hivyo kwamba hii Qur'ani iliyoko katika mikono ya Uislamu leo si kamili, ina upungufu, kwa sababu walioiandika ni watu madhalim. Imeandikwa na kina Abu Bakar na kina Umar na kina Uthman, hawa ni watu madhalim. Kuna aya wamezificha na wameongeza baadhi ya maneno, na ukisoma haya katika tafsiri kama tafsiru Safi ya Al-Faidh Al-Kashani, Muhammad bin Murtada Al-Faidh Al-Kashani, ambaye ni mmoja katika wanawachuoni wa daula Safawiya, kadhalika Hashim Al-Bahrani mwenye tafsiri inayofahamika Al-Burhan, kadhalika Muhammad Baqir Al-Majlisi mwenye kitabu kinachofahamika kwa jina ya Biharul Anwar, kadhalika Miraatul Uqul, kadhalika mwenye kitabu Ni'matullahi Al-Jazairi mwenye kitabu Al-Anwarul Nu'maniya. Ukisoma vitabu hivi nilivyovitaja vya waandishi hawa ambao ni wanawachuoni wa daula ya Safawiya Arrafidhiya, utayaona haya niliyozungumza wazi wazi, hayana kificho. Bali balaa kubwa zaidi lilitokea mwaka 1389 kule Irani, ilipochapishwa kitabu cha mwanawachuoni mmoja wa Kishia akiitwa Al-Haji Mirza Hussein bin Muhammad An-Nur Tabrasi Al-Mazindarani. Alipoandika kitabu Faslu Al-Khitab fi ithbati tahrifi kitabi Rabbi Al-Arbab, anasema upambanuzi wa maneno katika kuthibitisha kupotoshwa kitabu cha Mola cha Bwana wa Bwana wote Allah Subhanahu wa Ta'ala, katika kuthibitisha kwamba Qur'ani imebatilishwa, na kitabu kimeandikwa na kikatawaji. Anakuambia ulimwengu wa Kiyahudi na Kinasara walladhina ashraku, angalieni huu Uislamu una matatizo kwa sababu Qur'ani haiko sawa. Hii ni hujuma dhidi ya Uislamu, pamoja na kwamba wao wanajitahidi kutetea, alifanya hivi, akataraja, alijirudi, ilikwenda hivi na vile, lakini ni jambo ambalo lilithibiti, na si kwake yeye peke yake, mwanawachuoni mmoja au wawili au kumi au ishirini, ni mamia wanawachuoni wao wana misimamo ya aina hiyo ya kuutukana Uislamu. Kadhalika katika mambo ambayo wameweza kuyadhihirisha kuonyesha uadui wao dhidi ya Uislamu na Ahli Sunnah wal Jamaa katika kipindi hicho, wanawachuoni hawa tuliowataja na wengineo wamepata ujasiri wa kusema wazi juu ya ukafiri wa Abu Bakar na Umar na Uthman na masahaba wengine wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakadhihirisha sabu wa shatmu wa takfir, wakadhihirisha kutukana, kukufurisha, kuwakufurisha masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jambo ambalo halikubaliki Kiislamu. Kwa hiyo wakayafichua yaliyomo yaliyokuwamo kwenye vifua vyao ambao waliyaficha kwa muda mrefu, na ndio uasisi wa Abdullah bin Saba al-Yahudi. Hayakupata nafasi ila kipindi cha daula Safawiya, na hadi leo hali hii inaendelea. Vitabu vya lugha mbalimbali vikiwa vya Kiarabu, vya Kiswahili, vya Kipeshia, vikiingereza vinazungumza wazi juu ya matusi ya wazi wazi dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na ulimwengu wa Kiislamu haushutushwi na hili. Ndio ni wao wenyewe tu itikadi yao, hawana neno, inanyamaziwa haya. Lakini Waislamu hawa hawa kama wataguswa wao heshima zao au mashehe zao, basi watakuja juu, pingine wataandamana, watafanya fujo. Kwa nini tunatukaniwa mashehe zetu? Lakini wao hawaoni kinyaa kutukanwa na kukufurisha masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika mambo ambayo yalidhihirishwa vile vile katika daula hii, ili kuueneza na kuupa nguvu urafidha, ni ashiaru al-Husainiyya katika Ashura. Haya maandamano ya Husainia, watu wakatembea wakatoka na nguo nyeusi, wakawa wanajipiga vifua, wengine wakajichanachana katika miili yao wakiimba ya Husaini ya Husaini. Haya yaliasisiwa rasmi katika kipindi cha daula Safawiya, na mpaka leo kila siku kila uchao yanakuwa na baadhi ya watu ambao wanaonekana ni rumuzi katika Ahli Sunnah wal Jamaa, na wao wanadhihiriki mbele, wanajidhihirisha mbele katika kuyaunga mkono mambo haya, lakini lengo lake hasa ni kueneza arrafu katika kupitia njia ya kuinusha kuinua hisia za watu, kwa sababu aliyetajwa pale ni mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba ameuawa kwa dhulma. Lakini niambieni, ni nani aliyemuua al-Husayn kama sio Rafidha? Ukifuatilia historia na maelezo, utakuta wao wamehusika kwa asilimia zaidi ya 80 au 90 wakishirikiana na baadhi ya vibaraka wa Bani Umayya kumuua al-Husayn mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo wao ndio wanalia. Kadhalika katika mambo ambayo waliyadhihirisha katika kipindi hicho na kuyaasisi rasmi, ni masala ya i'la'u shahadati thalitha fil adhan, fil adhan, fil manabir wal manair. Jambo la jambo jingine baya ambalo waliasisi wao ni kudhihirisha adhan au shahada ya tatu. Waislamu tuna shahada tatu, wakadhihirisha shahada ya tatu katika manabir, katika manair, wakati wa adhan, wakisema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah wa ashhadu anna Aliya waliyullah. Hili limeasisiwa na kina Shah Ismail ibn Haydar al-Safawi al-Rafidi, jambo ambalo halina mafungamano yoyote na Uislamu, si kutoka kwa mtandama wala kwa yoyote katika hao Ahlul Bait ambao wao wanadai wanajinasibisha na wao. Kadhalika katika mambo mabaya ambao wameyafanya ni kuwaua ulamaa wa Ahli Sunnati wal Jamaa na kuvichoma vitabu vyao, na wakutosheka na hayo, walifikia kiwango cha kuyafukua makaburi ya Ahli Sunnati wal Jamaa ya maulamaa wao na kuwachoma moto maulamaa waliohusika kwenye makaburi hao, kama vile al-Imamu Abu Hanifa rahmatullahi alayhi. Kaburi la Imamu Abu Hanifa Baghdadi lilifukuliwa, akatolewa, akachoma moto na Ar-Rafidh Shah Abbas al-Safawi the Great, namuita, aliingia Baghdadi akamtoa Abu Hanifa al-Nu'man bin Thabit, akenda akamchoma moto na wakazika mahala pake mbwa mweusi. Kuna jarima shania kuliko hii? Yaani watakiwa uguswe na lipi ili wewe ujihisi kwamba sasa umeguswa? Lakini haya yamefanyika na bado watu wanaona kwamba hawa ni ndugu zetu, hawa hawana neno, hawa hawana hivi, kwa sababu hawa hawakatai maulidi, hawa wanasoma hitma, hawa wanafanya kadha, hawa hawana neno. Hawa watu ni ashaddu nasi adawatan li ahli sunnati wal jamaa min alyahudi wan nasara wal ladhina ashraku. Hatujawahi kusikia habari kama hii kwamba mayahudi wameingia katika nchi ya ahli sunna wakienda wakawafukua na wachuoni wa ahli sunna wakawatia moto, au manasara. Bali isitoshee, katika hapo, baada ya kufukua hayo, wakawa wamefikia kiwango cha kuyafanya makaburi ya ahli sunna ni sehemu ya kukidhi haja, na hayo wameandika kwenye vitabu vyao wenyewe, na lau wasingeandika sisi tusingejua. Lakini Ni'matullahi al-Jazairi katika kitabu chake Al-Anwaru al-Nu'maniyya ameyathibitisha haya katika juzuu ya pili ukurasa wa 324. Kwa hiyo hizi ni miongoni mwa silsila za jaraim zilizofanywa na Ar-Rafidhi Ar-Rafidha tangu kusimama wa adawla as-Safawiyya. Hizi ni ghairu min faidh, ni tone katika mafuriko. Wana mambo mengi ya aibu na ya ajabu ambayo ulimwengu wa Kiislamu unatakiwa uyafahamu ili wawajue ni nani Ar-Rafidh, man hum Ar-Rafidh. Inna Ar-Rafidh sharru mawati al-hasa min kulli insi natiq aw jani, kama anavyosema al-Imam al-Qahtani rahmatullahi alayhi. Wallahu ta'ala a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد الرافضة تقسم الرافضة تقسمية الشيعة الاثنى عشرية نما كنت ياو من إلي بايو لأجل استشن أهل البيت نما عدوي وكبوا أهل السنة والجماعة نواتوا ما ونصبير فرصة وكيباتا هواويز وبكيش أهل السنة والجماعة واونا مخوارج هوانا تفوتي مخوارج أما بادي ونجي نسميش أهل السنة وليس منهم واونا الرافضة هوانا تفوتي مخوارج ونجي نسميش أهل السنة نسكتك أهل السنة بل هم كلاب النار نونا وشوانا متفوتيانا مختلفيانا جيو كفر واو يعني نقصدية الخوارج واو كذلك الرافضة وكيباتا فرصة وتوكوانزا ونوتزامنا وتاجد لأهل السنة والجماعة السلفيون واو نوانوا وقوبوا كبسا تسواو كجياندانا كجفانيا كفانيا ماندليزيا وكيباتا فرصة وتيتمية فرصة هي وكتلك كوانغاميز أهل السنة والجماعة نسأل الله أن يحفظنا بحفظه ويدفع عنا كل سوء ومكروه وتهوى كتك ميونغون ماما تكيو ياو يا أيبو يكي ودوي أما ونيونيش ونيونيش ذيدي أهل السنة والجماعة نموك ألف موجة نميان نسابة كتك حج كتك مسيم وحج وموك ألف موجة نميان نسابة يلقوا مكة ثمان ستة ثمان نسابة walipoingia Makka wakafanya maandamano makubwa maandamano ya fujo wakafanya uharibifu wa hali ya juu wakavunja maduka ya watu wakachoma moto wakaiba mali za watu na wakaua baadhi ya mahujaji waliua watu takriban 402 wakiwemo askari na wakazi wa mji wa Makka 85 haya yamedhibitiwa waliofanya hivi ni marafiki wetu wanafanya maandamano wakimpinga Marekani na hiyo walifanya ndani ya Makka maksudi na watu waliuawa kwa kiwango hiki maalasaf kama sikitiko zaidi uovu huu ukafunikwa na media ikawa vyombo vya habari vinavyozungumza vinazungumza kwa maslahi yao hasa gazeti la Sauti ya Umma likawa linaeleza habari kwamba mahujaji wameuawa watawala wa kizayuni na vibaraka wa kimarekani wa ali saudi mawahabi wameua kadha wale wanaosoma magazeti ya Sauti ya Umma kwa wakati ule wakawa wamefanywa brainwash kuna taghsili al-mukh akili zao zikaoshwa zikachafuliwa wakaona kweli bwana hawa wa saudi hawafai mawahabi wa kadha na wao ndio wanafanya hivi na historia imedhibiti hili historia imelidhibiti hili kwao kwamba ndio waliolifanya hili kwa sababu kama wao wapinga Marekani wakaenda kuandamana kwao si katika mji wa Makka watu wamekuja kufanya ibada ya haji si sehemu ya maandamano lakini hayo waliyofanya kwa makusudi katika mwaka uliofuatia wakakamatwa baadhi yao katika mabegi yao wakiwa wanaunga unga ambao ni katika mutafajirati ndani ya matari al-Malik Abdul Aziz King Abdul Aziz International Airport Jidya ni unga umeingia nao ambao ukitengenezwa kitaalamu unatengeneza mlipuko kilo moja itatosha kuangamiza mtaa wote au Kongo nzima hii wanaingia nayo Makka ya nini kuonyesha kwamba walikuwa kuna jambo au walikuwa wamelikusudia mwaka 1409 walifanya tafjiri jirani na mji wa Makka walilipua akafa mpakistani mmoja na watu 16 wengine wakajeruhiwa hija ya mwaka 2015 walifanya kitendo cha ajabu na cha aibu katika haji siku ya ile yaumun nahr kwa kukiuka utaratibu uliowekwa, wakatumia njia ambayo sio kama kusudi, wakafanya muzahama na mahujaji, na watu wengi wakapoteza roho zao na wengine wakajeruhiwa vibaya kwa makusudi. Lakini wao wakaanza kutumia vyombo vya habari, media, pakatengenezwa vitu, ikaonekana kwamba yote haya yamesababishwa na mtoto mfalme, ilikuwa amekuja kurusha mawe. Kwa hiyo watu wengine wamezuiliwa, mtoto mfalme bwana, sasa yeye bwana, na hali ya kuwa ni kadhibu. Ukiwa wewe umefika Makka, usiwe katika ugeni wa ufalme peke yake. Umekwenda Makka, usiwe wewe labda ni kiongozi wa ufalme, umekwenda Makka tu kama ni mmoja katika wageni wa kifalme. Na baadhi hapa watu wamekwenda katika utaratibu huo, wanaona namna wao wanavyopewa inaya kuliko watu wengine na njia zao maalum. Kufika hapo Jamarati, sasa mtoto mfalme iweje akaingia kwenye kiminyano cha watu wengine, na hali ya kuwa njia kwenda kwenye Jamarati si kama zamani, njia ziko nyingi na kuna njia maalumu za VIP, kuna watu maalumu wao wanafanya hivyo na wametengeneza, walillahi alhamdu, na hili kila mmoja alishuhudia. Sasa wakatengeneza maneno kama hayo kwamba kuna hujuma imefanyika, lakini waliofanya ni wao, walillahi alhamdu. Haji ya mwaka huu 2016, yani sana 1437 min alhijra, alhamdulillah, al-amn al-tam, baada ya kuzuiliwa rawafid kuingia katika nchi ya Makka. Matukio kama haya hatujawahi kuyasikia, kimya kabisa, watu wakafanya haji kwa salama na kwa amani, wakarudi katika miji yao salimina mutmainin ghanimin, fahuma Allah tabaraka wa ta'ala watakabalia wao haji zao. Lakini kuwepo kutokuwepo kwao kukawa kuna salama na amani kabisa, kwa sababu wao ndio mujrimun, ni watu wa ijram. Sasa hili watu tukiwa walifahamu, kwa sababu vyombo vya habari na hasa wao wenyewe hukutoshwa kwa makusudi, wanafanya matukio maovu, alafu wao ndio wanalia kwa kana kwamba wamefanyiwa wao. Miaka mitatu minne iliyopita hapo nyuma, baada ya kupinduliwa serikali ya Yemen, kipindi cha intifada katika nchi za Kiarabu, hasa mambo yalitokea Tunisia, yakaja katika nchi ya Libya, yakaingia Masri, yakaingia Yemen na Syria. Baada ya hapo Mashia wal Yemen, sababu Yemen kusini ni ahli sunna na wengi katika wao ni masufi katika madhhabu ya Shafi'iyya, kaskazini kuna mchanganyiko baina ya Shia Zaidiyya na ahli sunna as-salafiyun, kadhalika Mashia Zaidiyya wengi katika wao katika mrengo wa Ithna Ashariyya kama hawa al-Hufiyun. Hawa mabwana katika vitendo viovu walivyovifanya, ambavyo historia imevidhibiti vile vile na vinaendelea kudhibitiwa, walikuwa wanawaua ahli sunna wal jamaa popote wanapowakuta. Mwaka 2013 waliizingira Dammaji kwa muda mrefu, ikawa hakuna kinachoingia, hakuna kinachotoka, na ulimwengu uko kimya, wajua wanayofanya Ar-Rafidha katika nchi ya Yemen, kwamba Mashia sasa wanafanya kitu gani. Wakawafanyia ihala ya hali ya juu ahli sunna wal jamaa, wako waliuawa na wako walinusurika. Haikutosheka Dammaji, ahli sunna waljamaa wengine katika sehemu nyinginezo walizuia mikono yao kwa hofu, na wengine wakatoa msaada wao wa kimali na kihali. Lakini baada ya pale sharia ikaenea katika Yemen yote, ikawa marafidha wakihuthi wameitawala Yemen yote, kutoka kusini mpaka kaskazini, kutoka kaskazini huko Saada mpaka Adan na Hadhramut yake, na sehemu zote katika Yemen ikawa iko chini ya Rafidha. Na kibaya zaidi, wakaungana na rais al-Makhlu' Ali Abdullah Salih al-Ahmari, yule rais aliyemuliwa madarakani, wakaungana naye, wakahiba sehemu kubwa katika hazina ya silaha za daula, wakazimiliki wao, wakawa wanawaua wananchi, na wakawa kuna nchi za kirafidha zinawasaidia wao sana. Lakini lengo lao kubwa ilikuwa baada ya kuiteka Yemen iwe Yemen ya kirafidha, na baada ya hapo waanzishe mapambano dhidi ya duali za ahli sunnah wal jamaa, hasa hasa al-Mamlaka al-Arabiyya as-Saudiyya, kwa sababu tajeti yao ni Makka na Madina. Muungano wa nchi za Kiarabu zilipoona jambo hili wakaona ni hatari, na pia vile vile wakaona idhilali unaofanyiwa ndugu zao ahli sunna wa Yemen, na kweli waliomba msaada katika hilo. Alhamdulillah, wakasagwa marafidhi katika miji yote ya ahli sunna wal jamaa, wakatolewa katika miji yote ikawa ule umiliki wa asilimia 190 au 50 haupo tena, ikawa kama ni vikundi vya mujrimuni, mara walikuwa hapa, mara walikuwa pale, lakini sehemu kubwa katika nchi ya Yemen zaidi ya 80% imekwenda katika mikono, imerudi katika mikono ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Pamoja na hivyo, bado kuna vyombo vya habari vinapotosha, vinaonyesha kwamba Saudia wanawapiga wa Yemen. Lakini kitendo cha marafidha mahuthi walipokuwa wakiwapiga Ahlus Sunnah na kuwaua, na ni raia wa kawaida tu wakiwaua misikitini, ilikuwa kitu cha kawaida tu, wao wanastahili kuuawa. Na jambo hili si sawa sawa, lazima lizungumze. Sasa mambo yamekuwa namna hiyo. Katika Jumamosi iliyopita, kama sijasahau, ya tarehe 28 mwezi Oktoba mwaka 2016, mahuthi walirusha kombora. Kombora hili ilikuwa wanaipiga Makka, wamepiga kombora SCAD linaelekea Makka. Hivi kweli Muislamu ambaye yu'minu billahi wal yawmil akhir anaweza kufanya kutoka kuleta zaza ya amni katika mji mtakatifu kiblatu muslimin? Wakalekeza kombora lao, walillahi alhamdu, junud ahli sunnah wal jamaa, wakalipanchi kombora lile kilomita 65 kabla lijafika Makka, likalipuliwa. Sasa wao wenyewe walitetea hali kwa sisi hatukusudia Makka, sisi tumekusudia Jidda. Jidda, matar Malik Abdul Aziz Al-Alami, ni mahali ambapo wanashuka ulufu hujaji muslimini. Taibu, tujaalie kwamba wewe umekusudia airport ya Makka Jidda, ungewaua mu'tamirina waislamu wangapi wanaokwenda umra kwenda na kurudi, wangapi ungewaua? Kwa hiyo ni mubarirati za kitoto ambazo haziingia kilini. Kama wewe una nguvu, hujaona dua al-kufar na mambo maovu wanayofanya dhidi ya muslimini, mbona upeleke mashambulizi yako huko? Lakini wao adui yao wa kwanza wanemtaji ni Ahlus Sunnah wal Jamaa. Kwa hiyo mimi ninazungumza haya ili mfahamu, inna rawafidha sharru man wati'a al-hasa min kulli insin nafiqin aw jani. Kwa hiyo fahamuni hilo na mulijue hilo. Kwa mtu atakayekuwa ameridhika, amekubali fadhila na neema, lakini sisi tumefikisha ujumbe tukiamini na kuitakidi kwamba haya tunayozungumza tutakwenda kuulizwa nayo mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين. اللهم سلط الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم سلط الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم انزل علينا الغيث. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجعله غيث رحمة لا غيث عذاب. اللهم نحن عبادك، نحن عبادك يا رب العالمين، نحن الضعفاء، نحن الفقراء إليك يا رب العالمين. لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.